حضرت علقمہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور ایک دفعہ سے زائد رفع الیدین نہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1059۔